राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 30 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा से प्राप्ति शुभ है जो उनकी इच्छा है जोरदार, जिसकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा हो उसके लिए बड़े शुभ है, और जो इच्छा कम है उसको प्राप्ति होती नहीं, उसके लिए बड़ी कठिन है। परंतु जो चाहता है हृदय से उसके लिए बड़े सुगम है, सुध है, क्योंकि वो है, जो चीज है उसी प्राप्ति सुगम है, नहीं है उसी प्राप्ति कठिन है। संसार नहीं है और परमात्मा है, इतनी बात है। संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी वो क्षणभंगुर है, एकदम जा रहा है, जा रहा है, कभी क्षण आदि में ठहरता नहीं, एकदम जा रहा है। और ये प्राप्ति किसी को ही नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं, और परमात्मा है उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, सब उपलब्ध है, सबकी स्थिति कही जाए तो परमात्मा में ही है, परंतु संसार की तरफ आकर्षण से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। संसार ही तो आकर्षण है, और जिसकी सच्ची जिज्ञासा होती है और संसार होता ही नहीं, परमात्मा हृदय प्राप्ति है। क्यों जितने प्राणी है सबकी वास्तव में स्थिति परमात्मा में ही है, रोगी है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, परंतु नहीं सो पर देखिए है सो दिखे ना है, वो दृष्टा है सबका, दिखे कैसे सबका दृष्टा है, सबका प्रकाशक है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है। संसार मात्र की स्थिति उसमें स्वतः है, वो है, जैसे आदमी कहता है मैं हूं, तो मैं हूं वो हूं है या वो सच है, और मैं है ये नहीं है, मैं अपरा प्रकृति है, हूँ है परा प्रकृति है, और ऐसे मालिक भगवान है तो भगवान के साथ ऐसी एकता है रूप है, तो मैं नहीं रहने से हूँ नहीं होता, है वो है, तू है, यह है, वह है, ऐसे मैं भी मैं नहीं रहने से है ये रहेगा, है वो सत्ता सदा है रूप से स्वाभाविक सत्य है, स्वाभाविक सबक में है। प्राप्ति है कि होती है, नहीं की प्राप्ति क्या होगी? संसार नहीं है, वो है ना। सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अर्था भावना अर्थ सत्ता नहीं होती, और सदा भाव नहीं होता, सदा है। स्वतः स्वाभाविक है, परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक स्वतः है परमात्मा ही है। उसे परमात्मा है। संसार तो पैदा भाव था और फिर अभाव होगा, हर बीच में अभाव हो रहा है निरंतर, स्थायी। है कि सत्ता स्वाभाविक विद्यमान है, सदा विद्यमान है, उसी की प्राप्ति करनी है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना, नित्य प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी। नित्य निवृत्त है उसी की निवृत्ति करनी, वो नित्य निवृत्त है। स्वाभाविक है, एक है रही नहीं, दो तो ही, एक है रही नहीं है, संसार नहीं है, परमात्मा है। प्राप्ति है कि होती है, नहीं की प्राप्ति क्या होगी? उसमें अभाव रूप है, है नहीं, ये परमात्मा सत्ता रूप है, स्वाभाविक महान सत्ता है। जीव मात्र उसी की सत्ता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है जीव विनाशी, सत्य चेतन घनांदी, सत्य स्वरूप। स्वाभाविक सत्चेतन घनांदी है, रूप से स्वाभाविक है, स्वाभाविक परिपूर्ण समाधि से। इस वास्ते उसका चिंतन नहीं होता, चिंतन करे क्या? सत्ता एक ही है, इसमें चिंतन कौन करे, किसका करे, कैसे करे? स्वाभाविक स्थित हो जाए, जहां साधक है वहां ही साध्य भी है, साधक के बिना साध्य रहता नहीं, साध्य के बिना साधक रहता नहीं, वो साधक के साथ साध्य के बिना रहे, और साध्य के साथ जो साध्य के साथ रहता है वो साधक होता है। चेतन अमल सहज सुराशी, चेतन अमल अविनाशी है, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी। सहज सुराशी है सब में स्वरूप से। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरज अविनाशी चेतन अमल सहज सूरज सहज सूरज स्वाभाविक इस वास्ते ये मन में रहती है कि मेरा भाव कभी न हो तो ये सत्य इच्छा है। फिर अनजान बंधन है ये चेतन की इच्छा है और दुख न हो ये आनंद की इच्छा है। ये सत्चित आनंद की इच्छा है स्वाभाविक सत्य इस जिज्ञासा में तत्व की प्राप्ति है। अरे भगवान के शरण हो जाए तो सब काम सी जा आप सब स्वाभाविक मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं है कुछ नहीं चाहिए। संसार क्रिया रूप है हरदम और वो विश्राम रूप है महान विश्राम। ये पदार्थ है और क्रिया है संसार और परमात्मा और विश्राम ये तत्व है। पदार्थ मात्र है विश्राम है सत्य सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक सबको नित्य प्राप्त है। अप्राप्त को आदर करने से प्राप्त तत्व का अनुभव नहीं होता स्वाभाविक सत्य है। अनंत ब्रह्मांड है अनंत उस ब्रह्मांड में अपनी चीज कुछ भी नहीं है। जो सबका आधार स्वाभाविक तत्व है वो ही हमारा स्वरूप है। चिदघन सदघन आनंद घन स्वरूप है। शरीर जिस थे आनंद है आनंद आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद समान शांत आनंद घन आनंद आचर आनंद एक आनंद ही आनंद है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक चेतन अमल है सहज सुख अमल है। सहज स्वाभाविक सुख रास है सुख रास के ढेर हो ढेर हो तो सास सुखराश है। मन जब खड़ा निकालता है ना बाजरी का खड़ा निकला तो बाजरी का ढेर होता है उसको राश कहते हैं। ऐसे चेतन राश है सहज स्वाभाविक वो कृत्रिम नहीं है। ये संसार है तो क्षणमात्र भी ठहरता नहीं कभी ठहरता ही नहीं एक क्षण भी प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है नाश हो रहा है बहरा एकदम बहरा है। ये एकदम बहता है और परमात्मा एकदम रहता है रहता रूप से ही कर रहा को बहता सगन वही जय और स्वाभाविक रहता स्वाभाविक कुछ भी चिंतन न किया जाए सनय सनय रूप में बुद्धिया धीरे दिया बुद्धि और देती सात गुणी सात बुद्धि हो साथ रहते हो, इसे जागरण जो है आत्मसंस्तम मन कृत्व मन महाभार परमात्मा है ऐसे करके चुप हो जाओ। क्योंकि परमात्मा जहाँ है वहाँ परमात्मा में ही है, सभी सब में परिपूर्ण है, तो सत्ता सबके भीतर स्वाभाविक परिपूर्ण है, वहाँ ही चुप हो जाए बस, जहाँ साधक है वहाँ ही, क्योंकि वो परमात्मा वहाँ परिपूर्ण संरूप से। पूर्ण रूप से सबके लिए सत्य है स्वाभाविक, असत को सत्ता देकर दिया उसको महत्ता दे दी, महत्ता असत को, असत को महत्ता देने से उड़ दिया, उड़ दिया उसको प्राप्ति नहीं होती, असत्य मार्ग हुआ है, ये सत्य सत्य प्राप्त है, परम सत्ता है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।